يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اے مومنو تمام اللہ تعالی جو ذکر تمام گھنو کریو ایں تمام صبح و شام ان جی تسبیح پڑھو هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما وہی ہے جو تہاں تے پنجو رحمت موکلے تھو ان جا ملائک تہاں جی بخشش طلب کن تھا ان لائے تے تہاں کے اوندائن ما کڈھی روشنی دا آنے ایں وہ اللہ مومنن تے باجارو آہے تحیتهم یوم یلقونه سلام واعد لهم اجرا کریما اللہ تعالی سان ملاقات وقت مومنن جی کھیکار سلام سان ہوندی اللہ تعالی انن لائے بہشت تیار کیو آہے یا ایھا النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اے سچا نبی بے شک اساں تاواں کے شاهد ۽ مبارک ڏيندڙ ۽ ڏيجاريندڙ ۽ الله تان سندن حڪم مطابق خريندڙ ۽ روشن سج ڪري موڪليو وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ۽ رسول عربي تمام مؤمنن کي بشارت ڏيو تہ بے شک اللہ تعالی وٹ انہن لائے بشت میں وڈو ثواب آہے ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اے تہاں کافرن اے منافقن جی اطاعت نہ کریو اے انہن جی تکلیفن کے درگزر کریو اے تہاں اللہ تعالی تے توکل کریو اے اللہ تعالی بہترین کارساز ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اے مومنو جڏھ تواں مومن عورتن سان نکاح کريو ٿا ان کان پوءِ تواں انن کي ہتھ لائن کان اڳ ۾ طلاق ڏيو ٿا ته پوءِ تواں جي طرفان انن تي كا عدت ناهي جو ان کي ڳڻين او اهڙن گھر وارن کي تواں ڪجهه سامان ڏيو ۽ تواں انن کي سونه نمونه سان ڇڏي ڏيو يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما اے سچا نبی بے شک اساں تہاں لائے تہاں جو اوے بیبیوں حلال کیوں آہن جن جا تہاں مہر ادا کیا آہن ائی اوے عورتوں بہ تہاں لائے حلال آہن جيڪي الله تعالى توهان کي مال غنيمت ڪري ڏنيو آهي ۽ توهان لاءِ توهان جون سوٽون ۽ پفاٽون ۽ ماروٽون ۽ ماساتون ۽ اهي عورتون جن توهان سان گڏ هجرت ڪئي اهي سڀ حلال آهن ۽ اها مؤمن عورت جيڪا بنا عوض جي پنهنجو پاڻ کي رسول عربي جي حوالي ڪري جيڪڏهن رسول عربي ان سان نڪاح ڪرڻ جو ارادو رکي ٿو هي خاص توهان لاءِ آهي مؤمنن لاءِ نه بے شک اسیں یہ احکام جانو تھا جے کہ اساں مسلمانن تے سندن گھر وارن ۽ سندن بارن بابت مقرر کیا آہن ان لائے تہاں یعنی رسول عربی کے کا تکلیف نہ پہنچے اے اللہ تعالی بخشیندڑ باچارو آهي ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما تمام يعني رسول ربي انن بيبن ما جن کي چاهيو ان کي پان کان پري ڪريو ۽ جن کي چاهيو پان ٽکو ۽ تمام جيڪره ڪنهن بيبي کي کاڌي پيتي وغيره ۾ جدا ڪيو پوءِ توهان تي ان بابت ڪجهه ناهي اهو ويجهو آهي جو انهن جون اکيون ٺرن ۽ اهي ڏک نه ڪن ۽ اهي سڀئي ان سان راضي ٿين جيڪو توهان انهن کي ڏنو آهي ۽ الله توهان جي دلن ۾ جيڪو آهي ان کي ڄاڻي ٿو ۽ الله تعالیٰ گھڻو علم رکھندڙ بردبار آهي لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا رسول عربي هن کان پوءِ توهان لاءِ ڪا عورت حلال ناهي ۽ انهن بيبين مان توهان ڪنهن بيبي کي تبديل ڪري نٿا سگهو جيتوڻيڪ توهان کي انهن جي خوبصورتي پسند اچي سواءِ انهن جي جن جا توهان مالڪ آهيو ۽ الله تعالى هر شيء تي محافظ آهي يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما اے مومنو توهان رسول عربي جي گھرن ۾ نه وڃو مگر جنهن وقت توهان کي طعام لاءِ سڏ ڪيو وڃي ان وقت جا منتظر نه هجو پر جنهن وقت توهان کي سڏيو وڃي पोइ तव्हां वञो पोइ जंहिं वक़्तु तव्हां ताम खाओ पोइ तव्हां ॿाहिरि निकिरो ऐं तव्हां कचहरी न करियो बेशक तव्हांजे ईअं करण सां रसूल अरबी खे ईज़ा रसे थो पोइ पाण करीम तव्हांजो लिहाज़ कनि था ऐं अलाह ताला हक़ बयानु करण में परवाह नथो करे ऐं तव्हां जॾहिं उन्हनि बीबियुनि खां का शइ घुरो त पोइ परदे जे ॿाहिरां उहा शइ उन खां तलब करियो इहो तव्हांजे ऐं उन्हनि जे दिलनि लाइ वधीक पाकीज़ आहे ऐं तव्हां लाइ इहो सही न आहे جو تواں اللہ دے رسول کے ایذا پہنچایو ایں پان کریمن کھا پوئے تواں سندن بیبین سان کدے نکاح نہ کریو بے شک یہ گال اللہ تعالی وٹ عظیم گناہ ہے ان تبدو شیئا او تخفوه فان اللہ کان بكل شیء علیما جے کرے تواں کا شے ظاہر کریو تھا یا ان کے مخفی کریو تھا وہ بے شک اللہ تعالی ہر شے کے جاندڑ ہے لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا نبي كريم جي بيبن تي او گناہ ناهي

يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا ان دي سندن مو باه ۾ ڦيرايا ويندا اوه چوندا ڪاش اسان الله ۽ رسول جي اطاعت ڪريو ها وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا اوه چوندا اي اسان جا رب بيشڪ اسان اسان جي چنگن مرسن ۽ وڏن ماڻهن جي اطاعت ڪئي اسان کي انهن صحيح راه کان گمراه ڪيو ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اي اسان جا رب تو انهن تي ٻيڻو عذاب ڪر ۽ تو انهن تي گھڻي تعداد ۾ لعنت ڪر يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها اي مؤمنو توهان انن ماڻهن جڙا نه ٿيو جن حضرت موسى کي ايذايو تو الله تعالى انن جي ڳالهن کان موسى کي آجو ڪيو ۽ پان الله تعالى وٽ وڏي مرتبه وارو هو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اي مؤمنو توهان الله تعالى کان ڏجو ۽ توهان صاف ۽ سڌي ڳالهه چئو يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله تعالى توهان جا عمل قبول كندو ۽ توهان لاءِ توهان جا گناه بخش كندو ۽ جيڪو شخص الله تعالى ۽ ان جي رسول جي فرمانبرداري ڪري ٿو هو بيشڪ ان کي عظيم ڪاميابي حاصل ٿي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بے شک اساں آسمان ۽ زمينن ۽ جبلن تي امانت پيش ڪئي وہ انن انهي امانت کي کڻڻ کان انڪار ڪيو ۽ ان کان ڊڄي ويا ۽ ان کي انسان پاڻ تي کيو بيشڪ يو ظالم ۽ جاهل هو ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما يو بار انلائك خنايو يو تجي الله تعالى منافق مردن ۽ منافق عورتن ۽ مشرق مردن ۽ مشرق عورتن تي عذاب ڪري ۽ الله تعالى مؤمن مردن ۽ مؤمن عورتن تي باج فرمائي ۽ الله تعالى گھڻو بخش ڪندڙ باجارو آهي